เสด็จไปยังควงไม้สาระทั้งคู่198ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรัญญวดีตรงสารวันของพวกเจ้ามัลละอันเป็นทางเข้ากรุงกุสินารากันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรัญญวดีตรงสารวันของพวกเจ้ามัลละอันเป็นทางเข้ากรุงกุสินาราแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอช่วยตั้งเตียงระหว่างต้นสาละทั้งคู่หันด้านศีรษะไปทางทิศเหนือเราเหน็ดเหนื่อยจะนอนพักท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วตั้งเตียงระหว่างต้นสาละทั้งคู่หันด้านศีรษะไปทางทิศเหนือครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสีหสายยาโดยพระปรัตเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะเวลานั้นต้นสาละทั้งคู่ผลิดอกนอกฤดูกาลบานสะพรั่งเต็มต้นดอกสาละเหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปรายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตดอกมณฑารพอันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปรายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตจุรณะแห่งจันทร์อันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปรายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตดนตรีทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคตทั้งสังคีตทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคต199ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ต้นสาระทั้งคู่ผลิดอกนอกฤดูกาลบานสะพรั่งเต็มต้นดอกสาระเหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายตกต้องสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตดอกมณฑารพอันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปลายตกต้องสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตจุรณะแห่งจันทร์อันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปลายตกต้องสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตดนตรีทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาตถาคตทั้งสังคีตทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาตถาคตตถาคตจะชื่อว่าอันบริษัทสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยเครื่องสักการะเพียงเท่านี้ก็หาไม่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมฉะนั้นอานนท์เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่อานนท์เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลเรื่องพระอุปวานเถระ200เวลานั้นท่านพระอุปวานะยืนถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคอยู่ตรงพระพักขณะนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งท่านพระอุปวานะให้ถอยไปด้วยพระดำรัสว่าภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเราท่านพระอานนท์มีความดำริดังนี้ว่าท่านพระอุปวานะนี้เคยเป็นอุปถาคเฝ้าใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคมานานถึงกระนั้นในปัจฉิมกาลพระผู้มีพระภาคตรัสสั่งให้ท่านอุปวานะถอยไปด้วยพระดำรัสว่า ภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเราอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ท่านพระอุปวานะถอยไปด้วยพระดำรัสว่าภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเราลำดับนั้นพระอนนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอุปวานะนี้เคยอุปถากเฝ้าใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคมานานถึงกระนั้นในปัจฉิมกาลพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ท่านพระอุปวานะถอยไปด้วยพระดำรัสว่าภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเราอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระอุปวานะถอยไปด้วยพระดำรัสว่าภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเราพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เทพโดยมากในสิบโลกธาตุมาประชุมกันเพื่อจะเยี่ยมตถาคตสวนสารวันของพวกเจ้ามลกษัตริย์อันเป็นทางเข้ากรมกุสินารานี้มีเนื้อที่12โยชน์โดยรอบที่ที่พวกเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ไม่ได้เบียดเสียดกันอยู่แม้เท่าปลายขนเนื้อทรายจดลงได้ก็ไม่มีพวกเทพจะโทษว่าพวกเรามาไกลก็เพื่อจะเห็นพระตถาคตมีเพียงคราวเดียวที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้พระตถาคตจะปรินิพพานภิกษุผู้มีศักดิ์ใหญ่รูปนี้ยืนบังอยู่เบื้องหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคพวกเราไม่ได้เฝ้าพระตถาคตในปัจฉิมกาล201ท่านพระอานนท์ทูลถามว่าพวกเทวดาเป็นอย่างไรคิดกันอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์มีเทวดาบางพวกเป็นผู้กำหนดแผ่นดินขึ้นบนอากาศสยายผมประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพพานพระสุคตด่วนปรินิพพานเสียจักสุขของโลกจักด่วนอันตรธานไปแล้วมีเทวดาบางพวกเป็นผู้กำหนดแผ่นดินขึ้นบนแผ่นดินสยายผมประคองแขนร้องไห้คล่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพพานพระสุคตด่วนปรินิพพานเสียจักสุขของโลกจักด่วนอันตรธานไปแล้วส่วนพวกเทวดาที่ไม่มีราคะมีสติสัมปชัญญะก็อดกลั้นได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงลาวสัตว์จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารนี้สังเวชนียสถานสี่ตำบล202ท่านพระอนนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาในทิศทั้งหลายมาเฝ้าพระตถาคตข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมได้พบได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ได้พบไม่ได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจอีกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์สังเวชนียสถานสี่แห่งเป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูสังเวชนียสถานสี่แห่งอะไรบ้างคือ 1. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยการระลึกว่าตถาคตประสูติในที่นี้ 2. สังเวชนียสถานที่กุลบุตร ผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยการระลึกว่าตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ 3. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้ 4. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้อานนท์สังเวชนียสถานสี่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาจะมาดูด้วยระลึกว่าตถาคตประสูติในที่นี้ว่าตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณในที่นี้ว่าตถาคตประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้ว่าตถาคตได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้อานนท์ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งจาริกไปยังเจดีย์จักมีจิตเลื่อมใสตายไปชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เรื่องคำถามพระอานนท์203ท่านพระอานนท์ทูลถามว่าพวกข้าพระองค์ปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่าดูเมื่อจำต้องดูจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะอย่าพูดด้วยเมื่อจำต้องพูดจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะต้องตั้งสติไว้204ท่านพระอานนทูลถามว่าพวกข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพวกเธออย่ากังวลเพื่อบูชาสรีระของตถาคตจงพยายามขวนขวายทำหน้าที่ของตนเองเถิดอย่าประมาทในหน้าที่ของตนมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตข้าบดีผู้เป็นบัณฑิตผู้เลื่อมใสในตถาคตจะทำการบูชาสรีระของตถาคตเอง205ท่านพระอานนทูลถามว่าพวกเขาพึงปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพึงปฏิบัติต่อสรีระของตถาคตเหมือนอย่างที่เขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละท่านพระอานนทูลถามว่าพวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพวกเขาใช้ผ้าห่มห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิเสร็จแล้วห่อด้วยสำลีบริสุทธิ์แล้วจึงห่อด้วยผ้าใหม่อีกชั้นหนึ่งทำโดยวิธีนี้จนห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าและสำลีได้พันชั้นแล้วอัญเชิญพระบรมศพลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมันใช้รางเหล็กอีกอันหนึ่งครอบแล้วทำจิตกาทานด้วยไม้หอมล้วนและถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิสร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ที่ทางใหญ่สี่แพร่งอานนท์พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้แลพวกเขาพึงปฏิบัติต่อสรีระของตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิพึงสร้างสถูปของตถาคตไว้ในทางใหญ่สี่แพร่งชนเหล่าใดจักยกระเบียบดอกไม้ของหอมหรือจุรณะจะอภิวาส